تیرا دانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. درود پاک پر یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھے کے تلوار تیرا ایک میں تیرا پر یہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پر یہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. گناہوں کی نہیں جا رہا

سے یا رسول اللہ میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ گناہ کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ کمر اعمال بد دے ہائے میری توڑ کر رکھ دی کمر اعمال بد دے ہائے میری توڑ کر رکھ دی تباہی سے بچا لو جان رحمت یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ بوت نظر کا ہو نہ جاؤں میں کہیں پر با بوت نظر کا میرا ایمان رکھ لینا سلامت یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عادت یا رسول اللہ تیرے رب کی قسم میں لائی کے نعرے جنم ہو بچا سکتی ہے بس تیری شفاعت یا رسول اللہ یا رسول اللہ گناہ کی نہیں جاتی میں یا رسول اللہ یا جیسے ہماری اے پوشی آپ پرتے ہیں جیسے ہماری پوشی آپ کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ گناہ کی نہیں جاتی ہے یا حضرت یا رسول اللہ جاتا ہے دنیا کی محبت میں دل تار پھنسا جاتا ہے دنیا کی محبت میں سکے عطا کرو بدکار سے دور آپ سے یا رسول اللہ یا رسول اللہ گناہ کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا رب فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو یا رب فیروز پر ہمارا نصیب ہو یا رب فیروز پر ہمارا نصیب ہو یا رب فیروز پر ہمیں جانا نصیب ہو سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو نصیب ہو صحرا نصیب ہو دشت عرب نصیب ہو نصیب ہو. حج کا سفر تیرے میرے آقا نصیب ہو. حج کا سفر پھر اے میرے آقا نصیب ہو. عرفات کا منا نصیب ہو. عرفات کا منا کا نظارہ نصیب ہو. اللہ دید بد خجرہ نصیب ہو. رب رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو. یا رب رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو. نصیب ہو صحرا میں ان کے گھومنا پھرنا نصیب ہو. کعبے کے جلووں سے دل مضطرب ہو کاشش لطف طواف خانہ کعبہ نصیب ہو. لطف طواف خانہ کعبہ نصیب ہو. مکہ میں ان کی جا نصیب ہو. پھر چشمے اشک بار جمانہ نصیب ہو. یا رب فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو. کس طرح شوق سے کرتے تھے ہم طواف. کس طرح شوق سے وہاں کرتے تھے ہم طواف. پھر گرد کعبہ جھوم کے پھرنا نصیب ہو. پھر گرد کعبہ جھوم کے پھر نہ نصیب ہو جا کر کے خوب لوٹے مدینے کی خاک پر جا کر کے خوب لوٹے مدینے کی خاک پر آنکھوں میں خاک طیبہ لگانا نصیب ہو آنکھوں میں خاک طیبہ لگانا نصیب ہو صد آفری گنبدِ خضرا کی تابش صد آفرین گنبدِ خضرا کی تابش جلووں میں اس کے خود کو گمانا نصیب ہو جلووں میں اس کے خود کو گمانا نصیب ہو عطار کی گوہ حاضری ہر سال یا خدا سال یا خدا آخر کو طیبہ میں سے مرنا نصیب ہو آخر کو طیبہ میں ہمیں مرنا نصیب ہو یا رب پھر اوج پر ہمارا نصیب ہو سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قلب میں یاد لب پر سنا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قلب میں یاد لب پر سنا ہے میرے ہر درد کی یہ دوا ہے کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے کون

جنا دے کر دے رحمت میری التجا ہے کر دے رحمت میری التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری ہے میری بک بک کی عادت مٹا دے اور آنکھیں حیا سے دے میری بک بک کی عادت مٹا دے اور آنکھیں حیا سے جھکا دے صدقہ عثمان کا جو با حیا ہے صدقہ عثمان کا جو با حیا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا الہی کر ایسی عنایت دے دے ایمان پر استقامت یا الہی کر ایسی عنایت دے دے ایمان پر استقامت صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی